Odporność na potęgę. Aflofarm. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRS do 0%. A odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRS do 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 2 listopada, jest 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. ANSZ podejmuje wszelkie możliwe działania w sprawie ewakuacji Polaków ze strefy Gazy, mówi szef dyplomacji. Dziś i jutro ciąg dalszy rozmów w sprawie nowego rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. 113 wypadków na drogach w okresie Wszystkich Świętych, zginęło 6 osób. ANSZ pracuje nad tym, aby ponad 20 polskich obywateli mogło bezpiecznie opuścić obszar działań wojennych w strefie Gazy, informuje minister spraw zagranicznych. W sprawie ich ewakuacji prowadzone są rozmowy z Egiptem, Stanami Zjednoczonymi i Katarem, powiedział Zbigniew Rau, który rozmawiał wczoraj z szefem egipskiej dyplomacji. Egipt poinformował, że przygotowuje się do ułatwienia przyjmowania przez przejście graniczne w Rafach około 7 tysięcy cudzoziemców reprezentujących ponad 60 narodowości. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że Polacy będą ewakuowani, jeśli warunki na to pozwolą. To jest proces, bo to bardzo długo trwa. Pamiętajmy, że zaraz po wybuchu tam konfliktu myśmy byli jednym z sprawniejszych państw, które organizowało ewakuację. Nawet poprzez Grecję wykorzystywaliśmy wszelkie możliwości. Dzisiaj jest podobnie. Wszyscy ci, którzy ostatecznie zdecydują, że jest tam na tyle niebezpieczne, że już nie ma szans oczekiwać, żeby tam zostać albo że sytuacja się poprawi, będą mieli szansę na ewakuację. Do tej pory przez granicę między Strefą Gazy a Egiptem przeszło 320 obcokrajowców ze wstępnej listy 500 oraz kilkudziesięciu ciężko rannych Palestyńczyków. Z informacji pochodzących ze źródeł dyplomatycznych wynika, że około 7,5 tysiąca posiadaczy zagranicznych paszportów ma opuścić strefę Gazy w ciągu 2 tygodni. Ciąg dalszy rozmów o koalicji rządowej liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Spotkanie zaplanowano dziś i jutro. Kwestie światopoglądowe nie będą treścią umowy koalicyjnej, powiedział Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł PSL-u dodał w radiowej jedynce, że takie jest stanowisko zarówno PSL-u, jak i Polski 2050. My oczywiście i podobnie również drugi nasz partner w ramach Trzeciej Drogi, Polska 2050, stwierdziła, że kwestie o charakterze światopoglądowym nie będą integralną częścią akurat umowy koalicyjnej. Jest tyle problemów do rozwiązania, które stają przed nami w obliczu sytuacji międzynarodowej, ale również tych wyzwań, które są związane z sytuacją gospodarczą. Jak powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, być może umowa koalicyjna będzie ogłoszona w przyszłym tygodniu, by przed 13 listopada, jak zaznaczył, pokazać prezydentowi, że na stole jest 248 mandatów i umowa, a nie tylko deklaracja. Wczoraj i przedwczoraj doszło w Polsce do 113 wypadków na drogach. Policja wstępnie podsumowała ostatnie 2 dni. Zginęło 6 osób, a 122 zostały ranne, powiedział podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Wczoraj w całym kraju doszło do 38 wypadków drogowych, w których niestety zginęły 2 osoby, 46 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 200 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu. Podkomisarz Gaweł zaapelował o noszenie odblasków. Przedwczoraj zginęły 4 osoby, z czego te 2 osoby piesze. Tutaj apelujemy o noszenie elementów odblaskowych, szczególnie teraz, kiedy szybko zapada zmrok, szybko robi się ciemno. Bądźmy widoczni. Tutaj każdy element odblaskowy, czy to nawet latarka, może uratować faktycznie nam życie. Policjanci zatrzymali w ostatnich 2 dniach 465 osób, które kierowały po alkoholu. Na Wileńszczyźnie 2 dzień kwesty na rzecz cmentarza na Rossie. Zbiórkę prowadzą społecznicy i polscy harcerze. Wyniki poznamy 11 listopada. Dzień zaduszny na Litwie jest wolny od pracy. Wielu mieszkańców zabytkowe groby odwiedza także dziś. Kwestowanie odbywa się na nekropoliach w kilkunastu miejscowościach oraz przy bramie głównej cmentarza na Rossie. Dobrze, ludzie są bardzo szczodrzy i dają pieniążki na odnowienie pomników. To nasza pamięć, to żeby ludzie widzieli, że my nie zapominamy o umarłych, ale to my robimy z chęci, a nie prosto, że z obowiązku. Jesteśmy harcerzami i służba to jest jedną z naszych najważniejszych zadań. Dla mnie to bardzo ważne i przyjechałem, aby służyć i pomagać. Cmentarz na Rosie został założony na początku XIX wieku. Spoczywają na nim żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz polscy artyści, malarze i rzeźbiarze. W pobliżu bramy głównej znajduje się mauzoleum z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny dzień za oknami i stosunkowo też ciepły, jak na drugi dzień listopada, od 10 stopni na północnym wschodzie do nawet 16-17 na południowym zachodzie i w centrum kraju. A tak poza tym, no to dużo słońca, bo mało chmur, to jest jakby oczywiste, i uwaga tylko na wiatr, który nad morzem i w górach może być chwilami porywisty. Prawie 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu ponownie. To jest Trójka przed południem, trójkowa audycja popularno-naukowa. U nas więc najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki, najnowsze badania. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i całego świata. Witold Lazer. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She can't hurt. She don't mean no harm. Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Sorry Boys. 12, nie, już 14 minut po godzinie 10, jak ten czas leci. Proszę Państwa, od jakiegoś czasu wyjaśniamy Państwu, staramy się przynajmniej przybliżyć tematykę związaną z internetem szerokopasmowym. Kolejna rozmowa przed nami w studiu Kuba Witkowski i jego gość. A naszym gościem jest Grzegorz Czwordon, wiceszef Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przy ostatniej okazji rozmawialiśmy o białych plamach internetowych w Polsce. Dla przypomnienia chodzi o te wszystkie miejsca, posesje i budynki, prawda, które nie mają dostępu do internetu szerokopasmowego. O jakim my internecie mówimy, przypomnijmy? Zgodnie z prawdą 2 megabity na sekundę, ale dla nas kluczowe jest 100 megabitów. Chcemy, żeby każdy miał bardzo szybki internet. I tych białych plam w Polsce jest jeszcze wciąż bardzo dużo i w diagnozowaniu, w określaniu tych miejsc ma pomóc specjalny portal internetowy. O czym mowa? O jakim serwisie mówimy? O internet.gov.pl. No właśnie, a co tam znajdziemy? Przede wszystkim informacje o tym, czy jest internet w mojej lokalizacji, czyli punkcie adresowym, bo tak to określamy w systemie, bądź też czy będzie na przestrzeni kolejnych lat. Na stronie znajdziemy specjalną mapę. Tak. Na mapie prezentujemy wszystkie punkty adresowe, wszystkie budynki w Polsce. Każdy z nas, każdy obywatel może tam znaleźć informację, czy mój budynek znajduje się w zasięgu sieci, jakiej sieci? Detalicznej, detaliczno-hurtowej, hurtowej. Czy jest to zasięg rzeczywisty bądź teoretyczny, zapoznać się z parametrami technicznymi danego łącza, czyli jaka jest maksymalna oferowana przepustowość danego łącza przez przedsiębiorcę i też pozyskać namiary kontaktowe do przedstawiciela danego operatora, z którym można się skontaktować i też link do strony, gdzie jest oferta danego operatora. Oczywiście zawsze możemy kliknąć chcę internet, czyli zgłoś zapotrzebowanie na internet i wtedy wypełniając swoje dane, podpisując to poprzez login gov.pl, czyli profil niezaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód, automatycznie trafia zgłoszenie do operatorów, którzy mają możliwość świadczenia w danym punkcie adresowym usług szerokopasmowych, albo w przypadku, gdy jesteśmy białą plamą, trafi to do operatora, który świadczy w promieniu 1 kilometra jakiejkolwiek usługi. Na koniec zapytam o opcję zgłoszenia pustostanów, bo takie coś na stronie też widnieje. Tak, to jest kwestia, która wyniknęła nam przy realizacji projektów z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, że nie ma nigdzie bazy danych, która by prezentowała budynki nieużytkowane, długotrwale nieużytkowane. I w momencie, gdy dajemy w dotacjach, w dofinansowaniu do budowy sieci szerokopasmowych w chwili obecnej ponad 7 miliardów złotych, kluczowe jest efektywne wydatkowanie tych środków, czyli wyeliminowanie wszystkich miejsc, gdzie tego internetu nie potrzeba. Po to jest ta opcja, żeby zgłosić pustostan. To mogą zrobić zarówno obywatele, jak i jednostki samorządu terytorialnego, gdzie wiemy, że w ich zasobach, że tak powiem, gminnych, komunalnych, sporo jest takich obiektów. I do takich zgłoszeń Państwa zapraszamy. Zapraszamy też do zaglądania na portal internet.gov.pl. Zgadza się. A na dziś już dziękujemy. Dziękuję. Naszym gościem był Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym, sfinansowana ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Aren't aware our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film alive but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl, there's a girl. She's down by the river. It's time to consider that maybe it's a sinner. Wash away your sins, wash away your sins, wash away your sins, wash away your sins, wash away your sins and go home. I only once upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl, there's a girl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Południem, 24 minuty po godzinie 10. Piękna jesień, złota można powiedzieć, jesień za oknami. Wspominałem jednak Państwu przy okazji prognozy pogody, że to tylko dzisiaj u nas tak ładnie. Sztorm Ciaran od wczoraj daje się we znaki w zachodniej i północnej Europie, zwłaszcza we Francji i w Belgii. Huraganowy wiatr, szczególnie uważać muszą tutaj mieszkańcy właśnie tych dwóch krajów. Francja, Belgia, to tam najpoważniejsza jest sytuacja, na tyle poważna, że polskie placówki dyplomatyczne wydały oficjalne ostrzeżenia w związku z warunkami atmosferycznymi. Prosi się o pozostanie w domach, o zabezpieczenie, bo możliwe są wysokie fale i podtopienia. Zapowiadane także są poważne zakłócenia komunikacji zbiorowej. No to dzisiaj wszystko dzieje się właśnie w zachodniej Europie. Meteorolodzy przewidują, że wiatr może osiągnąć nawet 200 km na godzinę. Spodziewane są także intensywne opady deszczu. No ale to wszystko przesuwa się w naszą stronę i jutro będzie u nas. Co prawda powinno to wszystko zelżeć. Ten wiatr nie powinien być już tak szybki. Te ulewy nie tak dokuczliwe, no ale niemniej jednak odczujemy huragan Ciaran także w piątek w Polsce. I wtedy możliwy jest porywisty wiatr, a także ulewy. No to proszę przyszykować się na jutro. Proszę pozbierać co niepozbierane, zabezpieczyć co niezabezpieczone. No i ogarnąć co nieogarnięte. By the music. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt! Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa na zegarach w całej Polsce, punktualnie 10:30. No właśnie teraz. Czas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Największe rezydencje królewskie w Polsce można w tym miesiącu zwiedzać zupełnie za darmo. To już 12. edycja akcji Darmowy Listopad. Do odwiedzenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zachęca Elżbieta Grygiel z muzeum. Można przyjrzeć się wspaniałej barokowej architekturze domu króla Jana, ale także pamiątkom związanym z nim i z późniejszymi mieszkańcami pałacu. Można też poznać wspaniałą kolekcję dzieł sztuki europejskiej i dalekowschodniej, a także historię i kulturę dawnej Rzeczypospolitej. Mówiła Elżbieta Grygiel z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. A w tym roku w akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich uczestniczy 9 instytucji. Turyści mogą bez opłat zwiedzać takie rezydencje jak Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Zamki w Lublinie, Poznaniu, Malborku, Kwidzynie, Sztumie, Sandomierzu i Zamek Żupny w Wieliczce. Punktualnie o 15:00 czasu polskiego czeka nas dziś premiera nowego utworu The Beatles. To dzięki sztucznej inteligencji utwór Now and Then może ujrzeć światło dzienne. Panowie utwór skomponowali i w części też nagrali ponad 40 lat temu. Potem piosenka trafiła na długie lata do szuflady, aż w końcu odkurzył ją Ringo Starr, a sztuczna inteligencja pomogła w dokończeniu utworu. Dzisiaj po godzinie 15:00 jej premiera, a już jutro do sieci trafi teledysk do tego utworu. A jeśli komuś jeszcze mało Beatlesów, to w sieci może już teraz znaleźć 12-minutowy dokument Now and Then, The Last Beatles Song, wyreżyserowany przez Oliviera Muraya. Z kolei już wkrótce premiera wyjątkowego multimedialnego spektaklu Beksiński Live. Za sprawą sztucznej inteligencji obrazy malarza zostaną wprawione w ruch. Więcej na ten temat powiedzą Państwu sami twórcy tego wyjątkowego przedstawienia, Michał Wasilewski i Kamil Zawiślak, którzy po godzinie 13:00 będą gośćmi w audycji Trójka do 3:00. Małgorzaty Łukowskiej zapraszam już teraz na 14:30 na kolejny trójkowy serwis kulturalny. Trójka przed południem, za 28 minut 11:00. Nie zabije nocy.

formacja Kasabian i Fire. Za 19 minut godzina 11. Proszę Państwa, za kilka lat każdy będzie miał robota. Co Państwo na taką wizję? Tak mówi Richard Malter, dyrektor francuskiej firmy, która chce wyprodukować 100 tysięcy robotów domowych w ciągu najbliższych 10 lat. Firma na tegorocznych targach w Berlinie zaprezentowała takiego humanoidalnego robota Mirokaya. Urządzenie ma 123 cm wysokości. Może przenosić ładunki do 3 kg. Robot nie porusza się na nogach, lecz na toczącej się kuli. Dzięki temu może być bardziej mobilny na płaskich powierzchniach, no ale ma też dwie ręce. Dodatkowo może wchodzić w interakcje semantyczne i uczyć się wykonywania poleceń głosowych. Mamy przekonanie, że nikt inny nie opracował podobnego produktu. Chcemy dopracować logistykę w miejscach wypełnionych ludźmi, aby nasz robot przemieszczał się pośród osób. Zależało nam na projekcie postaci, który byłby zupełnie świeży. Staramy się też upraszczać wiele rzeczy, żeby móc szybko wprowadzić robota na rynek. No i pewnie stąd taki nieskomplikowany wygląd przypominający postać z japońskiej mangi. Skupiamy się na dwóch rynkach. Pierwszym są szpitale. Chcemy wspomóc osoby pomagające innym, na przykład pielęgniarki. Planujemy jednak także wprowadzić nasze produkty na lotniska i do sklepów detalicznych, a potem może i do domów. Co ciekawe, zaczynamy rozmawiać z przedsiębiorcami i okazuje się, że to, co nie jest możliwe dziś, może dzięki tego rodzaju robotom stać się możliwe w przyszłości. No i jak ta przyszłość będzie wyglądać? W każdym domu robot typu przynieś, podaj, pozamiataj. Jak się to Państwu podoba? Thank you. R.E.M. Trójka przed południem, za 14 minut godzina 11. Gotowi państwo na wycieczkę, gotowi na zwiedzanie kolejnego zamku, a może pałacu, bo czasem kwestia ta nie jest jednoznaczna. Rezydencja w Kurozwękach jest tego najlepszym przykładem, ale to już wyjaśnią państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Jedną z najbardziej znanych arystokratycznych rezydencji w województwie świętokrzyskim są Kurozwęki. W tej małej wsi położonej w powiecie staszowskim pomiędzy Szydłowem a Staszowem znajdziemy wiele atrakcji turystycznych, na przykład dla dzieci, czyli mini zoo z safari, którego największą atrakcją są oczywiście bizony, ale także labirynty na polach w kukurydze obok zamku. No właśnie, zamku czy pałacu? W przypadku rezydencji w Kurozwękach możemy używać określenia zarówno zamek, jak i pałac, a związane jest to z faktem, iż w tym miejscu przez stulecia znajdowała się budowla ogromna, która w późniejszym czasie została przekształcona na wygodny pałac i stąd obie te formy są poprawne. Jak długa jest historia tego pięknego miejsca? Najstarsze informacje o Kurozwękach pochodzą z lat 40. XIII wieku, z dokumentu Bolesława Wstydliwego. Rodzina miejscowych właścicieli kurozwęckich była związana z panującymi dworami królewskimi, poczynając od Władysława Łokietka po czasy Ludwika Węgierskiego. A kiedy powstał pierwszy zamek w tym miejscu? Pierwszy zamek w Kurozwękach powstał zapewne w drugiej połowie XIV wieku w miejscu drewnianego ogrodu. Za jego fundatora uznaje się Dobiesława, zmarłego tuż przed początkiem XIV stulecia. Początkowo była to kamienna czterokondygnacyjna wieża otoczona murem z bramą wjazdową, a założenie zbudowano na kępie wśród bagien rzeki Czarnej. Potem zamek był systematycznie rozbudowywany. W XV wieku wieża mieszkalna została powiększona, dodatkowo powstała druga, a otaczające je drewniane budynki zastąpiono murowanymi. Kolejne prace nadały budowli już tych cech bardziej takich reprezentacyjnych. Zamek miał też wielu znanych właścicieli. Kurozwęki należały do Mikołaja, następnie Hieronima, podskarbiego wielkiego koronnego, a potem stały się własnością sandomierskiego łowczego Jana Lądzkorońskiego. Nowi właściciele z biegiem czasu przekształcili zamek w dwór obronny, który potem stał się własnością znanej na ziemi świętokrzyskiej rodzinie Sołtyków, a potem Popielów. A kiedy budowla przybrała ostateczną formę, którą przecież możemy do dzisiaj zwiedzać? Za sprawą Sołtyka. Zamek wówczas uzyskał barokowy wygląd. W drugiej połowie XVIII wieku zimna twierdza została przebudowana na okazałą i reprezentacyjną rezydencję. We wnętrzach powstała wysoka na dwa piętra sala balowa. Obok niej znajdowały się główne apartamenty, sala jadalna, biblioteka, no i kilka pomniejszych pokoi. Jednym z ciekawszych wnętrz był tak zwany salon czerwony. Dawniej jego ściany pokryte były adamaszkiem, a dziś jest zdobiony białymi rokokowymi błazeriami ze złoceniami. W XX wieku zamek został zmodernizowany nieco. Po 1918 roku, czyli po zakończeniu I wojny światowej, w zamku zmodernizowano m.in. urządzenia wodno-kanalizacyjne, założono ogrzewanie, poprawiono trakty komunikacyjne, no i dobudowano klatkę schodową. Przebudowano także pomieszczenia na poddaszu i odnowiono fasadę. A jak potoczyły się losy tego wyjątkowego zabytku w trakcie II wojny światowej? Trudny okres wojennej zawieruchy zamek przetrwał w nienaruszonym stanie. W 1944 roku władze upaństwowiły majątek i Marcin Popiel został pozbawiony swojej własności. Po zakończeniu wojny budowla popadała w coraz większą ruinę. Dopiero w latach 90. XX stulecia nowy właściciel, zresztą potomek Popieli, rozpoczął remont, który zakończył się sukcesem. Również całkiem niedawno zamek został wyremontowany, no i dziś prezentuje się niezwykle pięknie. Kurozwęki, czyli miejsce, w którym nie będą się nudzić ani dzieci, ani rodzice, ani dziadkowie. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Gram tu i tam tej wolności. Trzeci Polskiego Radia.